تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم تیرے عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حاصل دنیا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا خوشبو تیری جو اے کرم خاکیں تیری باب حرم خوشبو تیری جو اے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبی نور ازل تیری جبی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر